کو عموماً عقیدت میں تحفہ دیا جاتا ہے یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اس کی دینی خدمات سے متاثر ہو کر. اب یہ کیسے تعین ہو کہ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تحفہ دیا ہے یا عقیدت میں؟ اگر مودا الہ یعنی جسے تحفہ دیا گیا ہو سے بڑے ذمہ دار نے تحفہ دیا تو لینا جائز ہے, جیسا کہ گزشتہ جواب سے ظاہر ہے. اور اگر مہدا الہ سے چھوٹے ذمہ دار یا ماحول سے منسلک ایسے اسلامی بھائیوں نے تحفہ دیا جو اس سے کم مرتبہ کے ذمہ دار ہوں یا ذمہ دار تو نہ ہو مگر اس کے ماتحت ہوں تو جائز نہیں ہے. جیسا کہ فقہاء کرام علیہم الرحمہ کی تصریحات سے ظاہر ہے, یہ ٹھیک ہے کہ لوگ حوصلہ افزائی یا عقیدت کی وجہ سے بھی دیتے ہیں مگر یہ مذنہ تہمت یعنی یہاں تہمت لگنے کا امکان پایا جا رہا ہے. جب مذنہ پایا جائے تو حکم لاگو ہوگا خواہ اصل سبب پایا جائے یا نہیں. جس طرح سفر کی مخصوص مقدار کو مشقت یہ قائم مقام کر دیا گیا ہے, اب خواہ ہوائی جہاز سے سفر کرے یا گھوڑے کے پشت پر, اسے نماز قصر کرنے کا حکم ہے. تو گہری نیند سرین جمی بھی نہ ہو اس صورت میں سویا تو وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے چاہے اخراج ری نہ بھی ہو, کہ یہاں مزید میں نقض وضو پایا گیا. تو اسی طرح جب فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے عہدہ دار کے لیے سوائے چند صورتوں کے قبول تحفہ کو مزید نئے تہمت قرار دیا تو اب اصل سبب ہو یا نہ ہو حکم ممانعت ہوگا. اور جو عورت جب نماز یہ وہ عرض کرنا رہ گیا کہ تورک یعنی اس طرح بیٹھنا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے, عورت نماز میں اس طرح بیٹھتی ہے تشہد میں دو سجدوں کے درمیان بھی اس طرح بیٹھنے کو تورک بولتے ہیں, تو اگر تورک کی حالت میں بیٹھ کر گہری نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. مزید اگر یہ تحفہ عامۃ المسلمین میں سے کسی ایسے شخص کی جانب سے ہو جو ماحول سے محبت تو رکھتا ہو مگر منسلک نہ ہو تو ذمہ دار کے لیے اس کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی صرف ماحول سے منسلک اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں پر چلتی ہے. چنانچہ ماحول سے منسلک اسلامی بھائیوں کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ اگر ذمہ دار کو راضی نہ رکھا گیا تو بے احتیاطیوں پر پیشی اور تنظیمی سزا ہو سکتی ہے, دعوت اسلامی کے اجتماع میں بیان یا نعت شریف پڑھنے پر پابندی لگ سکتی ہے, یا ذمہ داری مثل نگرانی یا کسی مجلس کی رکنیت و نوکری مثل امامت اور تدریس و نظامت وغیرہ سے فارغ کیا جا سکتا ہے. یوں ہی مذکورہ ذمہ داریوں اور نوکریوں کے حصول کا لالچ بھی ہو سکتا ہے, جبکہ ماحول سے غیر منسلک اسلامی بھائیوں میں عموماً اس قسم کے خوف و لالچ کا شبہ نہیں ہوتا, زیادہ ان کی جانب سے تحفہ دیے جانے میں غالباً یہ دونوں عناصر نہیں پائے جاتے. تو اب ذمہ دار اسلامی بھائی اگر ان کا تحفہ قبول کر لے تو حرج نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ وہ بھی اگر کوئی اسی طرح کا کام نکلوانا چاہتا ہے تو اب یہ تحفہ رشوت ہو جائے گا تو نہیں لے گا. یہ عموم پر یہ وضاحت ہے ساری. اور ماتحت بھی ماتحت ہو, اب مثلاً ہے تو ماحول کا جیسے ایک ذیلی نگران کا یہ ذیلی حلقہ مخصوص ہے اس میں اس کی چلتی ہے, اب وہ کسی اور دور علاقے میں گیا ہے یا کسی اور شہر میں گیا ہے تو وہاں اگر کوئی ماحول کا اسلامی بھائی جو ذیلی نگران نہیں ہے ماتحت کی طرح ہی وہ عام اسلامی بھائی ہے لیکن ہے ماحول کا, اس کا تحفہ لینے میں کوئی مزید نہیں تہمت نہیں ہے, ظاہر ہے کہ مطلب وہ اس کے کیا کام آئے گا. تو تحفہ صرف ماتحت سے لینے کی ممانعت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ممانعت کی صورتیں وہ بھی تفصیلا عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.